Loro Korinto bab 4. Para sedulur, jalaran Gusti Allah gedhe kawelasane. Mulane dene yo ngekei penggawean iki marang aku. Aku yo ora bakal semplak atine. Lan aku ora bakal mandeg nggonku mulangke pituture Gusti Allah sing anyar iki. Aku malah ngemoi lan ngadoi tumindak sing ngisin-ngisinke. Lan sing ora pantes disawang. Wujude awake dhewe yo ora ngapusi. Apa malsu pituture Gusti Allah? Ora. Awake dhewe malah mulangke pituture Gusti Allah nganggo cara sing jelas. Dadine kabeh wong ngerti nek aku mulangke sak benere. Awit Gusti Allah dhewe sing niteni. Nanging semunggone meksa iji eneng wong sing ora bisa nyandak marang pituture Gusti sing tak ulangke, kuwi ora jalane tembungku kurang jelas, ora para sedulur. Nanging jalaran wong-wong kuwi wis ditampik karo Gusti Allah. Awit ora gelem percaya. Sing blerengi atine wong-wong kuwi ya setan. Suwene urip ing donya kene ya dekne sing wasani atine wong sing ora percaya marang Gusti Yesus. Dadine wong-wong iki ora bisa dunung marang kabar kabungane Kristus. Lan ya ora padha bisa ngrasake dhewe gedene panguasane Kristus sing itoke Gusti Allah marang awake dhewe. Wujudnya aku ya ora ngomongke bab awakku dhewe supaya kue padha ngelem aku. Ora. Sing tak ulangke ya ora liyane kecoba Gusti Yesus Kristus supaya kue padha nampa dekne dadi Gustimu. Aku namung kepengin ngladeni kue kabeh. Awit kuwi sing dadi kekarpane Gusti Yesus ing uripku. Kenapa apa aku kok kepengin nuruti kekarpane Gusti Yesus poros dulur? Awit Gusti Allah sing biyen-biyene dongen namung eneng peteng nekake pepadang. Gusti Allah dhewe nyelorotke pepadange ing atiku nganggo pituture Gusti Yesus. Dadine aku saiki bisa ngerti sepiro gedene katresnane lan panguasane Gusti Allah sing diketokke karo Gusti Yesus. Nanging pitutur iki diwadahi uripe awake dhewe sing ringke iki kaya-kaya keneng dipadake karo bondo gedhe sing diwadahi kendi lempung. Mungkono kuwi bisa ketok tenan nek kekuatan ing uripe awake dhewe iki tekane sangka Gusti Allah. Awet awake dhewe rumangsa ringke. Keneng apa? Aku kok ngomong ngono para sedulur? Awet aku iki dipenet sangka wetan, kulon, lor, kidul nanging ora remuk. Ajak bingung, ora ngerti apa sing kudu tak tindake, nanging ora tau semplak. Ajak dimungso, nanging Gusti ora tau ninggal aku. Awak keneng alangan, nanging ora mati. Para sedulur, kuwe podo ngerti dhewe nek Gusti Yesus, wae wis dipateni. Mulakne aku ya dunung nek sak wanci-wanci, eneng wong sing bakal mateni aku. Jalaran aku nggelarke pituture Gusti. Aku sagu nglakoni urip sing kaya ngono kuwi supaya manungsa bisa niteni dhewe nek Gusti Yesus urip lan supaya wong-wong padha dunung nek dekne sing ngekeki kekuatan aku. Ing uripku iki aku wis kerep cedhek karo pati. Jalaran aku nglabuhi Gusti Yesus. Nanging Gusti Allah dhewe nglilani kabeh mau kelakon. Supaya kabeh wong bisa weruh dhewe nek Gusti Yesus urip lan padha dunung nek dekne sing nguatke awakku sing ringke iki. Dadine para sulur, aku iki sasate ngrasake kang sangsaran terus sampai arep mati. Nanging jalaran songko kasangsaranku, kuwi bisa nampa urip langgeng. Nang kita peneng tulisan ngene para sulur. Aku tansah percaya marang kowe Gusti. Mulane aku ngomong nek kowe pitulunganku. Nganggo pengandel sing kaya ngono kuwi, aku saiki tansah gelarke pituture Gusti. Awit aku ngerti nek Gusti Allah sing nangekke Gusti Yesus sangka pati, uga bakal nangekke aku sangka pati, supaya aku bisa urip dadi siji karo Gusti Yesus selawas-lawase. Gusti Allah uga bakal numpa aku nang swarga bebarengan karo kue kabeh. Poro sedulur, sangsara aku kabeh kui namung kanggo nglabuhi kue supaya kue podo kenal marang Gusti Allah. Dadine nek wong-wong sing nampa kawelasane lan kabejane Gusti Allah tambah terus. Wong-wong sing matur kesuwun lan memuji marang dekne ya bakal tambah terus. Awe dekne pancen gedhe tenan panguasane. Mulane aku ya ora semplak atine para sedulur. Bener badan sing ketok selot suwi, selot rusak ngrasake kasangsaran. Nanging ing jero ati aku krasa dianyarke terus saben dina. Dadine selot suwi, rasane selot kuat. Kangelan sing tak alami sak jerone urip ing donya iki ora apa-apa blas nek tak padake karo upaya kasangsaran sing besok bakal tak tampa saka Gusti Allah. Opa kuwi bakal gedhe tenan gumun-gumunke. Awake dhewe bakal ngrasake kabeciane Gusti Allah kabeh selawas-lawase. Awet kuwi wis dicaweske kabeh kanggo awake dhewe. Mulane aku yo namung mandeng marang upaku sing nang swarga sing saiki ora ketok. Aku ora mikirke kasangsaran sing tak rasake saiki. Barang sing ketok kuwi bakal liwat kabeh, ora suwi enenge. Nanging opa sing nang swarga sing saiki ora ketok kuwi sing langgeng.